Nie szkodzi, że piosenka wkrótce osiągnie pełnoletność. Ciągle otwiera nasze spotkania w audycji Teraz Polskie zespół Mysłowic i James i Radio Głowi. Na początek dziś również, jak co tydzień, z wtorku na środę od 2 do 4. Dwie godziny z polską muzyką przed nami. Witam Państwa, Mariusz Owczarek. I od razu sięgam po nowe płyty. Ta pierwsza będzie płytą jazzową. Nie da się ukryć, co oznacza, że znowu wybierzemy się w ostatnio często odwiedzane o tej porze rejony. Zespół nazywa się Fours Collective, z tym, że po każdej literze Fours następuje kropka. Tak można ich znaleźć także w internecie. Michał Salamon, Piotr Schmidt, Stanisław Plewniak, Jakub Dworak i Szymon Madej. To jest debiutancka płyta grupy zatytułowana Trees, też pisane w specyficzny sposób. Grali nam w sobotniej audycji mało obiektywnie, zagrali dziś również w Teraz Polskie z wtorku na środę późną nocą. Koncerty proszę sprawdzić w sieci, gdzie grają, promując swój debiutancki album. A propos koncertów, 15 kwietnia, czyli za tydzień, spotykamy się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00. To jest wyjątkowy dzień, wyjątkowa pora, bo to będzie koncert, który nagramy, a potem posłuchamy go wspólnie w niedzielę wielkanocną o 20:00. Kuba Stankiewicz zagra muzykę Wojciecha Kilara na fortepianie. Ją zagra. Jeśli Państwo chcą się wybrać do nas na ten koncert, to proszę dać znać w tej chwili właśnie mariusz.owczarek@polskieradio.pl 15 kwietnia, wtorek o 19:00 w Trójce. mariusz.owczarek@polskieradio.pl Kuba Stankiewicz i muzyka Wojciecha Kilara. Thank you. Smuga cienia, temat filmu w reżyserii Andrzeja Wajdy. Kronika wypadków miłosnych to temat Witek i Alina, też w reżyserii Andrzeja Wajdy, i Rodzina Połanieckich, czołówka serialu w reżyserii Jana Rybkowskiego. To z płyty Killer autorstwa Kuby Stankiewicza. Ta muzyka zabrzmi na żywo w naszym studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej we wtorek, najbliższy wtorek, 15 kwietnia o 19. Jeśli chcą Państwo uczestniczyć w tym święcie muzyki, to proszę dać znać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Taka właśnie to propozycja na ten wieczór dla Państwa. I przede mną kolejna płyta jazzowa, nowa polska płyta. To kwartet Sławka Dudara. Thank you. Sławek Dudar i jego kwartet z najnowszej płyty Inside CD. I dla tych z Państwa, którzy z jakichś powodów nie będą mogli się wybrać do nas, do Trójki na koncert Kuby Stankiewicza, koncert z muzyką Wojciecha Kilara, mam taką informację, że tego samego dnia, o tej samej porze, czyli 15 kwietnia o godzinie 19 w klubie studenckim w Legnicy, dom studenta, ulica Mickiewicza 10, 15 kwietnia o 19, pierwszy koncert promujący właśnie ten album Sławka Dudara i jego zespołu. Wstęp wolny na ten koncert. Gościem specjalnym będzie Artur Lesicki, który pojawił się także i tutaj na tej najnowszej płycie artysty. 15 kwietnia, klub studencki przy ulicy Mickiewicza 10 w Legnicy o 19. Wstęp wolny na koncert Sławka Dudara i jego zespołu. To teraz wybierzemy się na Księżyc, bo to chyba dobra pora na takie wyprawy. Thank you. Zespół nazywa się Moonhoax. I taki też tytuł nosi album zespołu. Czar wyzwolenia, eksperyment, Filadelfia. To te dwa utwory, które przed chwilą zabrzmiały na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Moonhoax zaprasza Państwa na koncert 12 kwietnia o 20. To będzie koncert w Katowicach. Scena plenerowa na ulicy Mariackiej. Czytam jeszcze taką adnotację. W razie deszczu koncert zostanie przeniesiony do klubu Katofonia, też na ulicy Mariackiej. Proszę bardzo, jesteśmy przygotowani na każde warunki atmosferyczne. 12 kwietnia o 20 w Katowicach. Moonhoax na żywo. I kolejna płyta przede mną. Płyta, z którą spotykaliśmy się już wielokrotnie od momentu jej premiery. Właściwie, a nawet chyba trochę nawet przed premierowo. Artur Dutkiewicz i jego trio. Obok Artura także Michał Barański na basie i Łukasz Żyta na perkusji. Album nosi tytuł Prana.